ظلمت شب میں بھٹکتے نہ پھرے راہی علامہ اقبال فرماؤں ہے مسلمان پیو دادے دیا برادریاں تو ویلا ہو جا حضرت سلمان وانگو اسلام دا پتر بن جا تعصب دا شکار ہویا نا تے لانا تو اتھو تک پائی کھڑی ہے پنجابی پٹھان دا گڑا وڈی کھڑا ہے پٹھان مہاجر دا کراچی سندھ وچ جی نہیں پے سکدے کٹھے اس کو کہتے ہیں لسانی اور قومی فسادات ذات پات کے فساد یہ فساد میرے آقا انعامدار یہ فساد ختم کرتے ہیں کیونکہ رنگ مصطفیٰ ایک ہی عطا فرماتے ہیں دراک نا سبحان او رنگ کیڑا ہے میرے سرکار دے دین والا رنگ فتبعونی اے رنگ وہی ہے جس رنگ دی گل اینا لفظاں وچ کر دینا پاک پتن دیا او رنگ سالا چوری رنگ مسکین دی پاک پتن دیا اے کوئی ساوا رنگ نہیں پیلا نہیں کالا نہیں اے بے رنگ رنگے پاک پتن دیا او رنگ سالا چوری رنگ مسکین دی رنگ ہوے خاص مدینے اے مدینے دا لگی ہو موئی دین دی او پاک پتن دے رنگ سارا چوری رنگ سکین دی رنگ ہوے خاص سوک لڑکا ہے جنوں سمجھ پہ آن دی رنگ ہوے او چھڑ جھوٹے مرس یہودیاں دے رنگ چھڑ دے اے لانتی رنگ نے اے رنگ چھتی اتر والی اے قبر چھ جان دے اتر جان داوی اور سس کے گیاوان جنا رنگ مدینے میں دارا دی مرا نہ دنیا دے اتر سکرا دے نہ قبر چھ تر سکتے نہ میدان محشر دے اندر اتر سکتے سبحان اللہ خدا دیا بندیا غور فرما صدقے جاواں خالق کے کائنات نے نبی دی تابعداری ہر ایک مومن دے اوتے بولو بولو ہر مومن تے حضور بادشاہاں دے وی اسی طرح بادشاہاں دے وی رسول قاضیاں ججاں دے وی اسی طرح ہی نا تاجراں دے وی خانہ تے چودریاں دے وی مولویاں دے وی داڑی آلیاں دے وی داڑی منیاں دے وی برابر نے تو فرق ہے تو ماسا کسے دے زیادہ نے جا سارے دے برابر نے ٹھیک ہے نا ہر ایک تے نبی دی تابعداری فرض ہے کی مطلب فرض دا جدوں حضور دی تابعداری بادشاہ چھٹے گا تے فوراً مسلمان بولے گا شرم کرے آقا نامدار دی خلاف ورزی پہ کر دے تانو شرم نہیں ہوندی وہ تو وہ محبوب ہے حکم کر دے تو اللہ بھی نہیں ٹالتا تو تو کون ہے جو نہ مننے تے پھر اگلا قدم میں اٹھاندا ہے واندا جے تو اس دا نہیں نہ منے تے آپا تیرے حکم نو پیر تھلے رکھ دتا ہے اعلی یزیدا اے یزیدا جے تو مدینے دے تاجدار دی تابعداری چھڈیو آپا تیری چھڈ دتی واندا ہے میں وڈ دیاں گا واندا ہے کوئی نئی گل ہے حضور دے غلام ڈی گئی ہے سبحان اللہ واندا میں تینو انج کر دیاں گا میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا جڑا بندہ فرمایا حضور نے سید الشہداء شہیداں دا سردار میرا چچا حمزہ وے دوسرا او شخص ہے جڑا حاکم نو سچی گل آکھے بادشاہ نو سچ آکھے میرے دین دی گل آکھے بادشاہ نو قتل کر دے میرے آقا نے فرمایا اور سید الشہداء ہے بہادر کا کام ہے اپنے تو تگڑے نو حق آنا ساڈا تے وہ حال بنیا کھڑے نا وہ چیڑا آیا نا باز تے چیڑے بیٹھے سن دے درختاں دے تو پایا کرن پھر کوئی ادھر چوک تے اوتے بیٹھے چھوٹے چھوٹے چوک تے بیٹھے اُتھو آیا باز اونے آکھے اوئے ساڈے ہوندیاں بولنا تو چیڑا آندا ہے سرکار باہر تے تہاڈی شاہی اے گھر وچ نہیں پونکن دیندے سادی چودراں ساڈے جڑے اُتھوں بیٹھے نے انہاں دی چودراہٹ نری عوام واسطے باہر چوہے نے عوام نو ویکھن دے کلاش اوئے چل ادھر لا گڈی چل تے جے کوئی باغڑ بلّا باغڑ بلّا باغڑ بلّا باغڑ بلّا باہر دا نظر آئے ماشاءاللہ یا چوہے ہو اے بے ایمان صدقے جاواں اس فاروق اعظم تو جن نے نبی سرکار دی تابعداری چاہی حکومت دا حق ادا فرمایا بڈڑی مائی جی آ گئی ہے عمر دے اگے کمزور گوڈے موڈے مار کے بہ رہا ہے جدوں واری آئی ہے باہر دے حاکماں بادشاہاں دی عمر دا ناں سن کے کرسیاں کمبل لگ پیندیاں سن حاکم ہوتا وہی ہے جو قوم کے لیے نرم ہو قوم دا خادم ہوئے قوم اگے ہمیشہ اپنے آپ نو غلام بنا کے رکھے تے غیراں دے اگے اپنے آپ نو شیر بنا کے رکھے توجہ ہے راکھنا سبحان اللہ تے ساڈا وی وہی کام ہے الناس والا دین ملوک ہم لوگ اپنے بادشاہ دے دین دے ہوندے نے ساڈی قوم دا وی زور ویکھنا ہوے تے مسیح تے ویکھیا جنے بڈھ جنو بڈھی کھلے مارے او امام واسطے شیر بنا اچھا ویکھو کک پیا اون صفائی کیتی تیری سوتھن ویکھ کتے کہ جاوا میں کہ ایندی سوتھن نظر آ گئی اپ لائی پھرنا پرواہ کوئی ایندی سوتھن کیتے او تھلے نہ ہو اوے چلیا صدکے جاواں مولا حسین تو اوے آکھنا سبحان اللہ اوے خدا دے بندے صدکے جاواں میرے امام حسن پاک سرکار قربان جاواں آپ سرکار تقریر فرما رہے نے دوران تقریر ایک بندہ اٹھ کھڑا ہویا آپ سرکار نو گالی شروع کر دتیاں گالی مند گالا مندا کو بولنا شروع کر دتا حضرت حسن پاک چپ ہو گئے جدو فارغ جناب گالا کڈ کے فارغ ہویا منبر رسول تو تھلے اترے جیب چوں ہک جناب ہاتھ مار کے درہم دینار کڈے جن نے کہے سن چادر اپنی اتاری اودے موڈے تے رکھ دتی حیران ہو گیا اندر سرکار اے کی فرمایا بے لیا جو تیرے کول سودا سی تو او دتا وی جو ساڈے کول سودا سی اس او دتا ہائے ہائے اچھا توجہ ہے راکھنا سبحان اللہ ہائے ہائے صدقے جاواں سونے امام حسن پاک جے عوام دا بندہ ہے انج نیاز مند رہے تے جے حاکم وقت ہے تے پھر حسین دی بادشاہ بہادری ویکھ کیتی ہے پرواہ بولو تے صحیح حق کا کھڑا ہو بھی تے تگڑے نو آکھا جو ہے

زمین تے بیٹھا ہوئے تے زمین بھی اوہدے واسطے چند نے تے سور پاوے چند تو لانے ہو آوے اوہ کتی بندہ سیانے اندرے کھوتے نو جو سونے دی چادر پوا وہ کھوتا کڑا بندہ بڑھ گیا بڑھ جا سی تے حضرت بلال رنگا کھڈی دے کپڑے اج بیٹھا ہے تے رب ناز کردا ہے او فرشتے او ویکھو کھا تو سان دے سو خون خرابے کرن گے ویکھا بلال نو تے ویکھو تواڈے رنگ لبو اے فرشتہ لبو تواڈے وچ ساڈے انج دے عاشق ہیں تے پھر فرشتے شرمندے ہو کے منہ ایسا سٹ لیندے حضرت جبریل ورگے پاندے نے سونیا اے ہر شے وچ ہی ساڈے نال نمبر لے گئے نے توجہ ہے کوئی نہ خدا دیا بندیا اور ہر ایک دے مول تابیداری رسول اللہ دی فرض ایسے طرح ہی نہیں لیکن ایس ویلے کہ دیتے تابیداری آپا فرض سمجھی کھڑے آئے داڑی آڑا حاجی حافظ عالم توجہ ہے داڑی آڑا گناہ کرے سارے پہ جاتے اخبار آئی تھی مولوی پکڑا گیا ایک اخبار چوک کے بعد سجایا پھر مولوی پکڑا گیا دو روپے اخبار مولوی پکڑا گیا مولوی تیرا میں کیا نا مرادا اے جڑا پکڑیا گیا نا یہ دستا ہے پہ آپ یہ گناہ کبھی کبھی مخالہ مل گئے تساں نہیں پکڑی دے کنو پکڑا کوئی ایک ہوئے تے پکڑا ہر گھر تے اندر تے مکالے پہ ملی دے جتھے ویکھو اوتھے ہی میری پتلی کمر میں جادو ناچ پنجاب بینا آہا تو ہن کنو پھڑیے جی کھولی تے آپ پہ پھڑی چڑھا ہے اخبار تے آپ پہ پیس لگنی ہے جو مقالہ ہے نے کدی ملنا ہے تے جڑے نت ملی کھڑے ایتھوں منڈے پائی کچھ مری جا رہا ہے کیا ہے یہ میرا فرینڈ بوائے یہ گرل بوائے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اگر یہ دن گیا کاموں کی ایک جگہ مسیحیت اوتھے من پتہ لگا بھی مولوی اوتھے جڑے اکرم رضوی شہید ہوئے نا ساڈے اونا دی مسئلے دی چمن لے گئے پھر تانو انٹرویو دینا ہے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں میں ہے بسم اللہ میں انٹرویو دے گیا تو میں پتہ لگا پہلے مولوی نے اس واسطے کڈیا وہ پانچ سات کڑیاں اوتھے پڑھ دیا نے حفظ کر دیا نے انہوں نے برخے پوا کے داتا دربار لایا ہے انہوں نے چڑھ گسا گیا گاؤں نو پچھو غیرت اٹھی انہوں نے کہا یہ مولوی لے کیوں گیا دربار تے لے گیا وہ تے جناب انہوں نے مولوی کٹ ماریا میں کہ یار صدقے جاواں مولوی یہ دس امرے کالا آکھے کے میں باکہ او دی داڑی بھی بریک او بار جناب جدو کا گل کام میں ہو جا کرن لگے سو بندے اوئے گاز چٹی داڑی سو شرم نہیں آؤں تنقیدہ کرن والے آئے کھڑے او دا دین بریک نماز بریک دسا بریک آڑا ہے انو لکھ وارا شرم آنی ہے سی وارا انہیں سوچنا ہے کسے پاس ہونا تو میں کہا یارے پروفیسر جڑے نے بینا بریک اے 18 ویلر ٹرالا این دی بریک ہے ہی کوئی نا این دی داڑی نا موچ زمانے دا لوچ جو مردی پیا کرے نا مرادو تو میں کہا میں سمجھ نہیں لگ دی مولوی تے لے کے نہیں آ سکدا داتا دربا برخے پوا کے تے پروفیسر مطالعاتی دورے پر جا رہے ہیں کہا دیتے مطالعاتی دورے پر جا رہے ہیں بس جا رہی ہے ویچ سرکار بیٹھے نے کڑیاں جوان ایتھوں تک بودے کٹے نے ایتھوں تک ڈولے نے ویچ گانا لگا ہے جب تک نہ پڑے عاشق کی نظر سنگار دھورا ہوتا ہے تو ڈانس ہو رہا ہے میں نے ڈرائیور دسے آندہ ہو چشتیا جو آنا ہے سچ آنا ہے واقعی سارے تو کردن لینی

حاجی جھوٹ بولے ایک پیا کے بولا جی اج کر کے آیا ہی میرے خلاف جھوٹی گواہی دیتی کھلا کے میں کہ جی اونوں میں آکھنا تو حجو بغیر جھوٹے دے خلاف گواہی دے داڑی جھوٹ بولی کھڑا میں کہہ دا مطلب ہے داڑی منا دے مڑ بولی کتھوں دین کڈیا آپا ہوئے دین آیا کہڑے پاس ہوئے او نبی ساڈے سرور او سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صدقے جاواں جنہ دی تابعداری نبیاں دے وی فرض اے مینوں سمجھ نہیں لگدی اج سانو این اختیار کتھوں آ گئے نے کہ اسا حضور دے قرآن دے مقابلے قانون وی کافر دا پے چلاونے اے آپا تاں وی مسلمان اے اسا حضور دی تعلیم دے مقابلے تعلیم بھی کافر دی پے چلاونے اے تاں وی حالے اسا مسلمان اے تے جرم کرے مولوی تے سارے ٹٹے کھڑے اے او خدا دے بندیا سمجھ لے اپن دے اندر ایمان نہیں رہیا ہو ایمان اوتے ہی جڑے گا جدوں حاکم وی نبی دے رنگ وچ رنگیا ہووے عوام بھی نبی دے رنگ چرنگی ہوئے بادشاہ بھی نبی دے رنگ چرنگیا ہوئے ملہ بھی نبی دے رنگ چرنگیا ہوئے پیر بھی نبی دے رنگ چرنگیا ہوئے ساڈی بی بی سیدہ خاتون جنت دے رنگ چرنگی ہوئے راکھنا سبحان اللہ یار مزا نہیں ہوں دادر آکھو نہ ڈٹ کے سبحان اللہ سن لے درویخ جناب میرے مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سنا واہد میرے مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حدیث دی کتاب مستدرک للحاکم میں نہیں آکھنا میں نو آواز آئی آواز نہیں آئی وحی خدا پہنچی ہے میرے آقا نامدار نے فرمایا توجہ ہے ذرا آنکھو تے صحیح سبحان اللہ صدقے جاواں میرے کملی والے سرکار نے فرمایا حاکم ہونگے لا یستن لا یہدون بے حدی میری ہدایت تے نہیں چلنگے میرے طریقے تے نہیں چلنگے فرمایا جڑا انہاں دے ظلم تے انہاں دی امداد کرے گا فلیسا منی ولسنا لستو منہم اونا میرا اے نا میں ہوندا ہاں میرے کول قیامت والے دن ہاؤ تے سر تے اس نہیں آونا پیاسا مردا مرے گا فرشتے اونوں نبی سرکار دے حوض کوثر تے نہیں لے جان گے تو اج دے نعت خانہ دیاں نعت جھوٹیاں سچیاں سنی کھلاویں تانوں حضور دے فرمان دا پتہ ہی کوئی نہیں تو ایہی سندا رہیا بس جناب اج جویں مرضی کری آوے او جی تانوں عاشق رسول دی سند دے کے ٹر جاندے نے خدا دی قسم کر کے آنا اے جھوٹے نے مدینے والا سچا اے سانو سج سمجھایا آقا انعامدار نے فرمایا میری جناب انہاں دے ظلم دے انہاں دے ناجائز کماں تے جڑا انہاں دی مدد کرے گا انہاں دی تصدیق کرے گا میرے کول ہاؤ دے کوثر تے نہیں آونا نہ میرا وے نہ میں او دا میں اگلے دن اک نعت خان نو جھوٹ بول دیا سنیا او تے آکھے جناب ہم اپنا وہ کہتے محبت ہو تو ایسی ہو میں ہوں دیگر کی چنداری صاحب میں کہا سرکار حدیث نبی پاک تو پوچھا گئے میں کیا آقا فرمان دینے من تارا کا سنتی فل ایسا منی جیڑا میری سنت چھڑ دا ہے وہ میرا نہیں نا مراد حضور فرمان دینے میرا نہیں تو آنا ہے ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو میں کہے دی پلٹ میں بنا پلٹ میں دی سنا میں کہے دی پلٹے وے انج آکھ لندن آلے پاسے اشارہ کر کے نا

بیڑی کو دیا فرماؤ دے دے لیا تو پچھو یا خدا بخش یا خدا بخش یا خدا میں اتے ستا دے ترنا وہاں آپ قدم دریا دی ستا تے رکھیا آپ دریا دے تر دے جا رہے نے آپ خدا یا خدا یا خدا کر دے نے پہ پچھو جناب خادم یا خدا بخش یا خدا بخش کیا خدا جو میں ہون پیر بھی مرید پانی دی ستا دے چل دے جا رہے نے رستے دے اندر مرید و رانو خیال آیا آپ یا خدا پہ کر دے وے میں نو اپنے آپ تے لائی کھلا وے دل وچ خیال آیا پانی ہو رہی ایتھوں تک پڑ گئے خاجا صاحب فرماؤں دے نے بیلی آ کی بنیا ہی عرض کردا سونیا ڈبن لگا وا بچا لے فرمایا او چلو خدا بخش تک پڑیا نہیں خدا تک کیویں اپنے گا توجہ ہے صحیح او خاجہ خدا بخش سرکار دا مرید عرض کردا ہے سونے میں چلیا واں حج تے میرا بچے کوئی نہیں پتر میرے جوان کوئی نہیں پانی بھر کے دین والے کوئی نہیں مہربانی فرمائی اپنے ایک درویش دا ذمہ چلاوی پانی بھر کے روزانہ شام سویرے میرے گھر دے دروازے اگے رکھ دین گے میری گھر والی چک لیا کرے گی توجہ ہے چلا گیا آپ نے فرمایا ٹھیک جدو واپس آیا ویکھیا خواجہ صاحب آپ ہی کھڑا بھر کے دروازے تے اگے پہ رکھ دے نے بے ہوش ہو گیا اندا اور سرکار کی میرے سر دے سائیاں فرمایا یارا جدو دا سانو تو آ کے گیا سے اسا کسے درویش نو نہیں آکھیا تیرے گھر دی خدمت آپ ہی کر دے رہے ہیں راکنا سبحان اللہ تائیوں انگریز بڑھ میں لکھیا ہونا کہ اوئے اسا جدوں بھی کوشش کیتی نا اسلام نو مٹاؤن دی آ جڑے فقیر لوگ نے نا درویش اے نا اسلام نو مٹن دیتا ہی نہیں ہمیشہ آن کے پھر انہوں اسلام نو چڑھا چکر دے یہ دے نشان پھر قائم کر دے نا خدا دی قسم دین ہے ہی اللہ دے فقیران آل قائم توجہ ہے کیونکہ فقیر آپ نو نہیں ویندا نا اپنی پشان کراؤن دا ہے وہ آن دا ہے وہ دی کرو ہے بلے شاہ فرماؤں دا ہے تر بلے چلو اٹھے چلیے جتھے سارے انے او نا کوئی ساڑی یاد میں سارے ادنا کوئی سالو منے تو میں تو ایسے چکر چونے سانو منو بلال دے شیر تے نعت خان سناو گے میں تے گلیں سنا تا گا تو جو ہے نا کیونکہ میں تے نعت خان نہیں میں شاہ کو کلام اے پڑھا دی میں تانوں صدکے جاواں حدیث نبی سرکار دی سنانا بلال سونے دا واقعہ میں سنا دیا توجہ ہے ذرا اے حدیث میرے کملی والے نے فرمایا مینوں اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے وہدل للعالمین تے مینوں سارے جہان نہ لئی ہدایت بنا کے رہبر بنا کے بھیجے وبارسانی اور میں نو بھیجیا وے لے محکل معازف والمضامیر و امر الجاہلیہ ساز واجے توڑن واسطے قادر نے بھیجیا ہے اے حدیث مصطفیٰ حقی سے عالم نو بلا لیا تے اس حدیث دے اوپر میرے نال گفتگو کرنا تو ہن میں پوچھنا وا حضور تے توڑا نہ آئے کھڑے نے تے تو جوڑا نہ آئے نبی دے مقابلے وچ فتبعونی توجہ ہے خیر ہون تے جناب ساز واجے جڑے نے سکول وچ باقاعدہ اے پورا شعبہ ہوندا ہے نا نچن گاون والا ساز بناون والا کتاباں وچ پورے مضمون لکھے نے ہاں بڑا ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਖਦਾ ਆਵੇ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਇਹ ਅੰਮਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਜੰਨਤ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਚੱਕਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਫਰਕ ਇਹ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਬੇਦਾਰ ਹੋਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋਤੀਆਂ ਬੇਦਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਗੀ ਇਹ ਜਾਗੀ ਬੈਠੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਖੇ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਜਾਗ ਨਊਜ਼ ਬਿੱਲਾਹ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕੀ ਜਿਨਸੀ ਸਾਡੀ ਬਦਲ ਗਈ ਜਿਨਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਆਹ ਪੰਜਵੀਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਹ ਹਾਂ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਆ ਬੈਠੀ ਜੀ ਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਨਾ ਮਿਲਾਦ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂਗੇ ਇਹ ਤੇ ਆਕਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰ ਕੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਨਸਲ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਰਕੇ ਆਨਾ ਕੋਈ ਸਫਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਗੈਰਤੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਫਤਵਾ ਬੇ ਉਹਨੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਓਏ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਨਾਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੱਕਰ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਸਬਕ ਜਾਊ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਵੇਖ ਉਸ ਬੇਗੈਰਤੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਚਾ ਕੇ ਕੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤਾਂਹੀਓ ਤੇ ਅੱਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਬੋਲ ਗਿਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਔਰ ਯੇ ਅਹਲ ਕਲੀਸਾ ਕਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਲੀਮ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਫਕਤ ਦੀਨ ਉ ਮੁਰਬਤ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ یہ ہے وہ سازش جو اسلام کے خلاف ہو رہی ہے یہ کتاب میرے پاس ہے عرب سے شائع ہو کر آئی ہے اسلام اور اثری جاداد اس میں لکھا ہے عرب تو چھپ کے آئی ہے اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے مسعود احمد پی ایچ ڈی ڈاکٹر حیدرآباد کا اسے کتاب چھپائی ہے تصدیق ہو دی ہوئی ہے کچھ لکھا ہے یہودی کافر 500 سال سے زیادہ عرصہ تحقیق کرتے رہے کہ مسلمانوں کو برباد کیسے کرنا ہے کتنا عرصہ ہاں تو تے سوتا ہے تینوں تے سر مولی نال وے بس ایو ہی پٹ لے ہاں 500 سال سے زیادہ عرصہ سوچتے رہے مسلمانوں کو برباد کیسے کرنا ہے آخر اس نتیجے تک پہنچے جگہ جگہ سکول کالج کھولو یہ برباد ہو جائے گا جب دین سے دور ہوگا تو یہ برباد ہے کیونکہ مسلمان تو رسول اللہ کے قرآن کی پناہ میں رہتا تھا تو قرآن تے سچی کھڑے نالیے تھے جی قرآن ویکھڑے اج بلا غلاف رلدا پھردا ہے ਪਹਿਲਾਂ 10-10 ਕੱਪੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਨਤ ਸੁਖਣੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਫ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵਣਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕੁਰਾਨ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਲੰਘੋ ਥੱਲੋ ਤੇ ਲੰਘਣਾ ਆਖਣਾ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ اللہ سونے دی امانت جڑی شاید دیتی جاوے اللہ محفوظ رکھتا ہے. ہن انگلش کانڈ دے پیٹھو لگ گئے 500 دا بیت جدے انگلش بک تے قرآن رلدا بغیر کاغذ ادے تو خلافت یہودی دی کھردلے دی زبان واسطے 500 دا ہے. ٹی وی او چکلا کنجر خانہ جدے وچ ہر وقت زنا تے بدکاری تے لڑائی فساد تے مار تے کٹ دا سبق پڑھیندا ہے شیطاناں دا. اور پیا 8000 دے ٹی وی چلا لیے اونوں سویرے ساڈی تھی اٹھدی اللہ دا قرآن اوتھے پیا جتھے ہاتھ وی نہیں پڑھنا. اللہ دا قرآن تو بڑی اچھی شان اچھا ہی رہو ساڈے ہاتھ چ نہ آوی. تو کی سمجھی کھڑا ہے کہ ملا تے نا اکھاں دے لگے پھر دے نے تیرے جھوٹے سچے واقعے سناون والے نہ تن بچا دے انہاں دے پیو دا دین انہاں دے پیو دی جنت نا. سچ بول دینی اللہ دے فقیر اور مصطفیٰ دے حضرت سخی سلطان باہو فرماؤں دے جیون دے کی جا لئی یارا سار مویا ہوئی مویا بلال واگو جدو بلال حبشی سرکار نبی سرکار دے دین دی خاطر کٹی چلوایا بلال جدو ویلا موت دا آن لگا آپ دی گھر والی وین پا لگی آن فرماؤں دے میں جھلیے وین نہ پا آج دے سادہ خوشی دا دہاڑے آج وا ویلا نہ کرا کھوا ترابا کیونکہ آج ایسا مر کے گیا محمد عربی سرکار دی جماعت نہ روا جان ایتھے جڑے اپنی بنا گئے. میرے آقا فرماندے نے کون فی دنیا کا انہ کا غریب میرے امتی یا دنیا چینج رہو جے میں مسافر رہیں گے. توجہ ہے فوت ہوئے نا حضرت سلمان فارسی تے گھر دا سامان مول کیتا گیا بھی کنا سامان ہے گھر تے 14 درہم 14 روپے دا 14 درہم دا سامان نکلا گھر وچ. فرمایا سانو نبی سرور نے فرمایا میرے امتیو مسافراں کو سامان رکھا دے چوک نو ہاتھ نہ مارا ہاتھ نہ صبح خدا دے بندے اصل تے جاواں ਓਏ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਖੇ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਆਉ ਵੀ ਆ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਹੋ ਲੈ ਮੈਂ ایدر فیکس ہوئے ایدر فون ہوئے ہیلو ایک ہاتھ تک میرے او کھلا جائے چکیا ہوں نا کھلا جائے او جڑا بات سج بابے ہلو جی میں اس وقت بس میں بیٹھا ہوں میں اس وقت تھلے اتر رہا ہوں یہ ٹیٹی خانے میں بیٹھا جی میں اس وقت مصروف ہوں وہ تیرا کھانا خراب ہو گئے نا مراد نے ایسی اس قوم نو سپیٹ لائیے نہیں ران دیتا کہ میں کام جوگا پہ نا مرادا جتھے بھی روے تو خسمانو کھا جیڑی موت آنی ہے جس دن آ جانی پیچھے باب آدم علیہ السلام کو جو دنیا لگی ہوں دیئے تے موبائل کوئی نہیں سر وہ نہیں سر جین دے ایمان نال کٹی خانے جو بیٹھو اخبار پڑھن دائیں تو تو ساتھ دیسی لوگ یہ تو ان پتہ ہی کونی ترقی شاید دی اوہ ہو دعائی خدا دی جنا میں ایک دن ترقی دے قبضے آگئے ایک پیر دے کول گیا جی میں باج کے لگاؤٹ کس کے شاید نسنا پینا ہے ایتا جو کھلا بنیا کھلا تو پھر وہ کھیا تھے وہ اینی جے میں کھرلی نہیں ہوں دی کھرلی آنگو جناب بان پی تھا میں ہون سوچ چاہاں بھی باہاں کڑے پاس آکھے جی او اتے پاٹ راکھ کے باہاں پندے اینجی میں کرسی تنی بیٹھا نہیں تو پی چھوٹے ایک لائے لا خدی لانت میں کھرنا وہ تو آٹا خانہ خراب ہوئے یہودی تے اس واسطے اس طرح باندھے میں ہوئے جو پلیت پلیت جو ہے انہ دے پاٹ پلیت و موترن تے جو میں اونٹ نہیں لتا بھار کھلون دا اے پینٹالے بھی جدو موترنے میں موتر دے اے لتا بھار کا کھلو رہا ہے یہ بار اگلے دن میں لاہور دے اندر ایک بیلی آکے تھندار میرا ایک بیلی سی ہو آن دائے چشتی مول بیا سچ آن دائے چشتی آن سچ آن دائے سچ تنگ آئے پھر دیا اتنا مراد تو آکے ایڈی موٹی ہے جو میں پوری خسور دکھا لوں گی ایڈی آکے موٹی ہے اتو چڑیے پیٹی او ایتھے آن کے ڈھیڑ ڈھیڑ جان دیئے پاس ادھا ٹکر اتے رہ جان دا ادھا ایٹھا رہ جان دا جاویے کنے پا آکے دعا کر اللہ سانو اے دے جان چھڑاوے بھائی سانو بھائی کہ چلو یار تو آنے فکر تے آئے تو آنے فکر تے آئے نا اس گال دے بھی یہ چنگی شاہ ہے نہیں آکھنا سبحان خدا او جناب میں اتھ کندسنا ہے پیاما اس حال جناب بیٹھے تو کی ہے جی دعائی خدا دیتا اینو ترقی ترقی کہہ کے سانو پاگل کی تیم دنی ہر شہنو آپ آئے سے چکر بیٹھا ہے دنیا آگے خدا دی قسم کر کے آنا مدینہ دی تاجدار دی تابداری جڑی مسلمانہ چھٹی آگے چھٹی کھڑائی نا صرف دنیا دا شکار ہو کے چھٹی نبی نے فرمایا حب الدنیا راس و کل خطیہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے اینو کاٹ دو دنیا وزید اولا پاہر کو آخرت ہو ملنی ہوئے جڑا مقصوم ہے چوکھا نہیں لے سکتا جا باوے جنی بردی فکر رکھ دعا کرو سانو حضور دے جوڑے اندر صدقہ اللہ اپنے محبوب دیتا بداری عطا فرما قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود و سلام بھیجتے ہیں مومن تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا کیسا ہے اللہ رحمت بھیجتا ہے او دا درود بھیجنا دا مطلب ہے اللہ رحمت بھیجتا ہے کی کردا ہے دن با دن حضور سرکار تے انعام فرماؤندا ہے حضور سرکار تے رحمتاں بھیجدا ہے حضور سرکار دی شان وڈھاؤندا ہے اے اللہ سونے دا ہور اے اللہ سونا نہیں آندا اللہ مصلی علی محمد اللہ مصلی علی محمد اللہ مصلی علی اللہ کسے ہور اللہ نو اللہ نو آکھنا ہے تو درود پڑھ سمجھ آ گئی نا ایک آدمی سنتوں کا پابند اور پانچ وقت کا نمازی بھی اور ٹی وی وی سی آر کا مخالف بھی اور اسی آدمی کے گھر میں ٹی وی ہے اور گھر والے بھی دیکھتے ہیں اور یہی آدمی دوسروں پر پابندی لگاتا ہے جو وہ بیچارہ مخالف ہے تو گھر والے نہیں من دے کیونکہ آج کل بڑھیاں جڑیاں نہ ہونا دی بہت ہی چل دی ہے لڑائی پا جاوے نا تو بڑھی ایک پاس ہو تو چالی بندے ایک پاس ہو من بندیاں کول دے کسے پوچھنا ہی نہیں نا بھی تے بڑے آ کے تواڈے گواہ کرے نہیں نہیں نہیں لیڈیز فرسٹ اور تمہیں لگی نے مکالا جو ہویا کڑا تھا تو اور ایسا بند مرد جو نہ رہے علامہ اقبال آندا ہے شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے یہ مطلب ہے کالج دے لڑکیاں نو پردے نال بڑا غصہ لگدا ہے اینا دی اکھا نہیں نا ٹھر دیا لانت پر شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے واز میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے اکبر اللہ آبادی فرماؤں دینے وہ بھی جاج سان انگریزان دے دورے ویچ رہے کہ وہ بھی اللہ اقبال وانگو سواگا پھیری رکھیا تھا وہ اندھا ہے کیا بتاؤں کیا بنیں گی علم پڑھ کر بیویاں کیا بتاؤں کیا بنیں گی علم پڑھ کر بیویاں بیویاں شوہر بنیں گی شوہر بنیں گے بیویاں تو سائے تماشے ویکھ رہے ہو من کدرہ ترقی یافتہ علاقے جاؤ لاہور ڈیفینس ٹاؤن شپ ماڈل ٹاؤن اوئے ہوئے ہوئے ہو پیچھو ویکھیا کرو جا میں منجن جا بیگم بیگم آگے جا رہے شٹ اپ پیچھے آکڑے آپ کو پتا ہونا چاہیے میں دفتر پہ جا رہا ہوں اوہ دے اچھا اچھا اچھا بیگم صاحب لا خدی لعنت میں کہ تو خوش نہ نا مراد خوش نہ سکول تیار پاو کرے جنہ تیور سوار الرجال قوامون على النساء عورت وہ تھی جو سیدہ خاتون جنت کی طرح مرد خطاب دار مرد وہ تھا جو مولا علی کی طرح عورت پر حاکم تھا اور یہ سارا نبی کے دین کا فیض ہے جو بیچارہ مجبور ہے انہوں اور گناہ نہیں پھر جو تو مخالف جی جہاں جی خود گھر دا سربراہ ہے ایک نا پتر ہوندا ہے پیو خلاف ہے اون لڑنے کا تے جے خود پیو ہے تے باقی گھر والے تے بچے ہن اے حق ہے اے دی طاقت ہاں روکے بھی چوک کے سٹے نہ رہے اے تھرڑدا جاوے اگو کوئی پھر پھڑی کھڑا ہوے گا اے قوم ہے تے بڑی استاد نا تاڈے نا اکھن لاو بھائی ساڈے تے دن دیہاڑ ہو گئے ہیں اللہ حضور دے صدقے سانو اپنے محبوب دی تابعداری عطا حضور دے دین دی غیرت اور حمیت عطا فرمائے جنہیں کیسٹا لینیاں ہون وان سوننے موضوعات تو کیسٹا میریاں لگیاں لیں وان سوننے موضوعات اشتہار تو سا چھاپے نے یاد رکھنا میں بار بار تو انو پیانا اشتہار چھاپنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے دنیا کائنات پیو نو کھلے مارو ماں نو کھلے مارو ساری ماں نو اگے چک کے سٹ دے اوڈا گناہ نہیں جے جنہ اشتہار چھاپ کے گلیاں چلاون دا گناہ جے نبی سرکار دے نام مبارک نو جدوں نالی تو لانا ہے تے نالی اچ جاندا ہے تے اللہ رسول دے نام دی بے ادبی ہوندی ہے اے کائنات تے کفر نال وی بڑا گناہ جو یاد رکھنا میری گل اس واسطے جلسے کراؤ پینل چ چھپاؤ اے نہ چیز نہ کسے طریقے اعلانات کرا کے اپنا جلسہ چکرایا آخر دعوانا الحمدللہ تے آ ویکھنے ہن کنا تقریر دا اثر ہویا اللهم صل علی صحابہ مبارک یا رب سونیا محفل والیاں جو محفل سجائی حضور دے صدقے قبول فرما جو بیان کیتا ہے غلطی معاف فرما باقی نو قبول فرما دشمنان اسلام نو تباہ کر دین حق دا بول بالا فرما ساڈے ضمیر زندہ فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑیاں دا صدقہ ساڈی دنیا آخرت سونی بنا اے رب سانو اپنی ناراضگی غضب جلال تو محفوظ فرما اپنی رحمت دی پناہ عطا فرما تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله عليه وسلم